सरबत रात दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله عز وجل في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب العلم سهل الله له طريقا الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ معزز اور مکرم میزبان محترم حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب درخواستی، واجب التکریم علماء کرام اور راجن پور کے غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج بہت سارے مسلمان اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ معلوم نہیں مدارس کا کیا بنے گا، دینی اور جہادی تنظیموں کا کیا بنے گا۔ میں آپ حضرات کو اسی بارے میں تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ گھبرانے کی۔ مدرسہ آسمان سے اترا ہے اور جب تک آسمان والا چاہے گا یہ مدرسہ چلتا رہے گا۔ جہاد بھی آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے اور جب تک آسمان والا چاہے گا یہ جہاد چلتا رہے گا۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ صدارت تبدیل ہو گئی ہے، اس صدارت کی تبدیلی کی وجہ سے جہاد پر کیا اثر پڑے گا؟ میں نے کہا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مرزا قادیانی کو ماننے والے نہیں ہیں۔ صدر مشرف صاحب تو مسلمان ہیں، تارڑ صاحب بھی مسلمان تھے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں جب دجال کی حکومت ہوگی اس وقت بھی جہاد بند نہیں ہو سکے گا۔ دجال جیسا یہودی بند نہیں کر سکتا جس کام کو، تو یہ مسلمان اسے کیا بند کریں گے اور کون اسے بند کر سکے گا۔ مسلمان تھوڑا سا کمزور دل کا ہو گیا ہے، بس ایک دو خبریں پڑی کہ فلاں جگہ چھاپا پڑا ہے تو سوچا اب مجاہدین کی نسل ہی ختم ہو گئی ہوگی۔ دو چار خبریں پڑی کہ فلاں جگہ پابندی لگی ہے تو ڈر گئے کہ ہمارے گھر کے سامنے سے بھی مجاہد نہ گزرے، کہیں ہمارے گھر پہ کوئی آفت نہ آ جائے, ہماری مسجد میں بھی مجاہد نہ آئے, کہیں یہاں کوئی آفت نہ آئے. میرے دوستوں خود سوچو, ذرا دماغ لگا کے سوچو, انڈیا کی فوج کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے, جس کے پاس پرتھوی میزائل ہیں, جس کے پاس اگنی میزائل ہیں, جس کے پاس دنیا کے بلیک کیٹ کمانڈوز ہیں, جن کے پاس اعلیٰ درجے کی نیوی ہے, بری ہے, فضائیہ ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہلاتا ہے, وہ انڈیا 12 سال ہو چکے ہیں کشمیر کے جہاد کو بند نہیں کر سکا. اس سے زیادہ رشیا کو آ کے دیکھو, جس کے پاس 30,000 ایٹم بم تھے, جو کسی زمانے امریکہ سے بڑی طاقت تھی, وہ نہ چچنیا کے جہاد کو بند کر سکا, وہ نہ افغانستان کے جہاد کو بند کر سکا. آج دنیا میں کہیں اور جا کے دیکھو, فلسطین کے مسلمان بچے کے ہاتھوں میں صرف پتھر ہے, اس کے مقابلے میں یہودی کھڑا ہے. تم نے تو یہودیوں کو خدا سمجھ رکھا ہے, یہ یہودیوں کی سازش, وہ یہودیوں کی سازش, جن کی سازشوں سے یہاں بیٹھے ہوئے تم کانپ رہے ہو, وہ وہاں خود موجود ہیں, مگر فلسطین کی بہن ابھی تک جہاد کر رہی ہے, فلسطین کا بیٹا جہاد کر رہا ہے, فلسطین کا بچہ جہاد کر رہا ہے, گولیاں لگ رہی ہیں, جواب پتھر سے دے رہا ہے. جب اسرائیل فلسطین کا جہاد بند نہیں کر سکا, رشیا والے چچنیا کا جہاد بند نہیں کر سکے, انڈیا والے کشمیر کا جہاد بند نہیں کر سکے, تو دنیا میں اور کوئی کس بات کی مولی ہے جو مجاہدین کو بند کر دیں گے؟ آپ لوگوں نے جہاد کو کوئی کہانی سمجھ رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں جس چیز پر مسلمان کے آنسو گر جاتے ہیں رب اسے ضائع نہیں کرتا, جہاد پر تو گردن کا خون گرتا ہے. کیا جہاد ایسے مٹ جائے گا آرام سے؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ آج مدرسوں پہ پابندی لگ جائے گی, میں نے کہا مدرسے رب نے کھولے تھے اور رب نے ان کو شروع کرایا تھا, رب ان کو چلا رہا ہے, رب ان کو چلاتا رہے گا. البتہ جو مدرسوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا انگریز کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے, کسی اور ملک کے اشارے کی وجہ سے, رب اس سے کرسی بھی چھین لے گا, ملک بھی چھین لے گا. ہم انڈیا کی جیل میں تھے, وہاں خبریں آنا شروع ہوئی, نواز شریف صاحب نے مدارس کا سروے شروع کر دیا ہے, کمیٹیاں بٹھا دی ہیں, کمیشن بنا دیے ہیں, بس مدارس آج گئے یا کل گئے, ہم سجدوں میں روتے تھے, اللہ مدارس تو تیرے ہیں, ان میں تیرا نام بلند کیا جاتا ہے, اس میں تیری عظمت کا نام بچوں کو سکھایا جاتا ہے, تیرا قرآن پڑھایا جاتا ہے, تیرے نبی کی حدیث پڑھائی جاتی ہے. ربا کیا ہم جیل میں یہ خبر سنیں گے کہ مدارس بند ہو گئے؟ مگر وہ 12 اکتوبر کا دن تھا, ہم جیل میں اپنا مدرسہ سجائے بیٹھے تھے, ریڈیو میں خبر آتی ہے وہی نواز شریف خود جیل میں بند ہو گیا جو مدارس کو بند کرنا چاہتا تھا. واہ میرے رب واہ, تو ان مدارس کی کیسے حفاظت کرتا ہے؟ آج کچا مدرسہ جسے کمزور سمجھا جاتا تھا راجن پور میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, مگر اسٹیل کا کاروبار کرنے والا نواز شریف پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. کہتے ہیں نجومی نے نواز شریف سے کہا تھا تیری حکومت 26 سال رہے گی, 2 سال پاکستان میں اور 24 سال خواب میں رہے گی. آج کل خواب میں حکومت دیکھتے ہیں. مدارس کو گرانے کا شوق تھا, مدارس کو گرانے کا شوق تھا. ذرا چلو میرے ساتھ, چل کے دیکھتے ہیں مدرسہ کس نے بنایا. تم تو سمجھتے ہو کہ ان بیچارے مولویوں نے بنایا ہے, جن کے پاس سائیکل پنچر ہو جائے تو پنچر لگوانے کے پیسے نہیں ہوتے. اس کمزور مولوی نے مدرسہ بنایا, جو بیچارہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے, جو کانپتا ہوا نظر آتا ہے, جو بیچارہ امن پسند نظر آتا ہے, لیکن تمہیں خیال نہیں ہے مدرسے کا بانی یہ مولوی نہیں ہے, مولوی تو مدرسے کا خادم ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے اس نوکری پہ لگایا ہوا ہے. مدرسہ بن رہا ہے ایک ایسا فرد جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اتنی طاقت والا ہے کہ جس کی طاقت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. قرآن نے اسے ذل قوۃ المتین کہا ہے. وہ آسمان سے اترا اور غار حرا میں جا بیٹھا. زمین پہ دو فتنے تھے, ایک ابو جہل تھا, ایک ابو جہل کی جہالت تھی, ایک طرف ابو جہل نظر آ رہا تھا, اس کے ماننے والے, اس کے دوست ابو لہب بھی تھے, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, عقبہ بن ابی معیط بھی تھا, یہ سارے مشرک تھے. دوسری طرف ان کی پھیلائی ہوئی جہالت تھی جو بتوں کی شکل میں میں، جو ظلم کی شکل میں، جو درندگی کی شکل میں، جو وحشت کی شکل میں، جو عورتوں پہ مظالم کی شکل میں نظر آ رہی تھی۔ زمین پہ دو فتنے تھے، ایک جہالت تھی، ایک ابو جہل تھا۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل زمین پہ جا، مدرسہ کھول، ربا کس جگہ جاؤں گا؟ زمین پر مکہ میں تو ابو جہل راج کر رہا ہے۔ کہا ابو جہل کی نظر جہاں نہیں پہنچتی، وہ ہرا کی چوٹی ہے، اس ہرا کی چوٹی کے اندر ایک غار بنی ہوئی ہے، اس غار میں ایک اللہ کا ایک میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، میں نے اسے اس وقت بنایا تھا جب آدم ابھی مٹی میں، آدم ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ اس غار ہرا سے سامنے کعبہ نظر آتا ہے، کعبہ پہ ہدایت اترتی ہے، غار ہرا سے نظر اٹھتی ہے، کعبہ پہ پڑتی ہے، جاؤ جبرائیل مدرسہ کھول دو۔ اللہ یہ مدرسہ چلے گا کیسے؟ اللہ کہتا ہے میں کھلوا رہا ہوں، میں چلا کے دکھاؤں گا۔ جبرائیل زمین پہ آتے ہیں، غار ہرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، حضور کے سامنے دو دانوں بیٹھتے ہیں، استاد بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ کے نبی کو اللہ کا پیغام سنانے آئے ہیں۔ حکم دیا اقرا، اے نبی پڑھیے۔ اس دن سے یہ پڑھنے کا مدرسہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مدارس دینیا، مدارس دینیا۔ جبرائیل کو کس نے بھیجا تھا؟ مدرسہ کھولنے کے لیے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ مدرسے میں بچوں کو اقرا پڑھایا جاتا ہے نہیں پڑھایا جاتا؟ اقرا کے معنی یہی ہے۔ جبرائیل آسمان سے سائنس لے کر نہیں اترا تھا، بیالوجی لے کر نہیں اترا تھا، کیمسٹری لے کر نہیں اترا تھا، پیشاب ٹیسٹ کرنے کے طریقے لے کے نہیں اترا تھا، گندگی ٹیسٹ کرنے کے طریقے لے کے نہیں اترا تھا، تھانے داری لے کے نہیں اترا تھا، جبرائیل قرآن لے کے اترا تھا۔ مدرسے کا مدرسہ شروع ہوا تھا، مکتب شروع ہوا تھا، جسے آج حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اس دن آسمانوں پہ جشن تھا لوگوں جب جبرائیل زمین پہ آ رہے تھے کہ اب اقرا پڑھنے والے، اللہ کا کلام پڑھنے والے ہوں گے۔ نبی غار ہرا سے اترے، دار بنی ارقم میں پہلا مدرسہ صحابہ کے لیے کھول دیا۔ پڑھنے کون آ رہے ہیں؟ صدیق اکبر آ رہے ہیں، بلال حبشی آ رہے ہیں، عثمان بن نورین آ رہے ہیں، سارے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، لا الہ الا اللہ۔ یہی آج مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یہ اس وقت بھی پڑھایا جاتا تھا۔ ابو جہل پریشان ہے کہ جہالت مٹنا شروع ہو گئی، میں نے انہیں جاہل بنایا تھا، یہ اقرا پڑھ کے عالم بن رہے ہیں، میں نے انہیں بت پرستی سکھائی تھی، یہ ایک اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ دیکھو بلال جیسا غلام آج آسمانی آیتوں کو یاد کر کے پھر رہا ہے۔ مدرسہ بن گیا، دار بنی ارقم کے اندر بن گیا، مدرسہ چلتا رہا۔ کہا ان کو نکال دو یہاں سے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ مدرسہ بند کرو، ان کی آواز نہ سننے دو۔ رب نے کہا ان کی آواز میں سناؤں گا، اشارہ دیا گیا مدینہ کی طرف چلو۔ اب مدرسہ دو کام کرے گا، پہلے کام کو تو انہوں نے برداشت کر لیا تھا، اب دوسرے کو نہیں برداشت کریں گے۔ مدینہ میں مدرسہ پہنچ گیا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مدرسہ اندر کھلا، صفا کے اوپر اس مدرسے میں طلبہ بیٹھے، استاد حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدرسے میں علم شروع ہوا، جہالت ختم ہونے لگی۔ ربا جہالت تو ختم ہو گئی، ابو جہل کب ختم ہو گیا؟ فرمایا مدرسہ جاری رکھو، استاد پڑھاتا رہے، شاگرد سنتے رہے، ایک نہ ایک دن جبرائیل آئے گا، ایک دن جبرائیل آسمان سے اترے۔ جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں مدرسے کے طلبا کو ایک اور کام دے دیا گیا۔ کہا ربا وہ کیا کام ہے؟ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ مظلوم لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ لڑنے کے لیے نکلو، اب تم صفا والے جب بدر کے میدان میں پہنچو گے تو ابو جہل بھی خاک خاک میں ملے گا اور ذلیل رسوا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، پہلا مدرسہ غار ہرا میں کھلا، کوئی بند کر سکا اسے؟ پھر دار بنی ارقم میں کھلا، کوئی بند کر سکا اسے؟ پھر نبی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، صفا میں جا کے کھلا، کوئی بند کر سکا اسے؟ یہ صفا والے طلبہ بھوکے پیاسے، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، بدر کے میدان میں پہنچے تو جبرائیل بھی تڑپ اٹھا، اللہ انہیں کو اقرا میں پڑھا کے آیا تھا، آج یہ تیری عظمت کے لیے کٹنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، ربا مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے دے۔ جبرائیل تو زمین پہ جانا چاہتا ہے، جا، لیکن تجھے لڑنے کا طریقہ میں خود سکھاؤں گا۔ وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جبرائیل نے وردی پہنی ہوئی تھی، سر پہ عمامہ باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں کوڑا لیا ہوا تھا، حیزوم نامی گھوڑے پر سوار تھے، سات اور فرشتے تھے، یہ سارے جہاد کرنے کے لیے ان طلبہ کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، ساتھ صحابہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آسمانوں سے اتر کر زمین پہ تشریف لا رہے تھے, اور اعلان ہو گیا قیامت تک جب بھی مجاہد میدان میں نکلیں گے جبرائیل بھی ان کے ساتھ اترے گا انشاءاللہ. مدرسہ بہت عظمت رکھتا ہے, اس کی طرف دیکھنے والے ویسے ہیں جیسے سورج پر کوئی چھینٹے مار رہا ہو, تھوک رہا ہو کہ میں اسے ختم کر دوں گا. ظالمو یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, تم قرآن کو نہیں مٹا سکتے. یہاں میرے رب کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے, تم اسے نہیں مٹا سکتے. یہاں ابو حنیفہ کی فقہ پڑھائی جا رہی ہے, جسے تم نہیں مٹا سکتے. کہاں کہاں مٹاؤ گے؟ چار دن پہلے میں نے ڈاک کھولی, اتنا موٹا لفافہ میرے پاس آیا, میں نے اندر دیکھا 60 صفحے ہیں. میں حیران ہوا 60 صفحوں کا خط آیا ہے, کیسے پڑھوں گا؟ پیچھے جموں کی ایک جیل کا پتہ لکھا ہوا تھا, اندر خط تھا, لکھا کہ آپ ہمیں یہاں پڑھایا کرتے تھے جیل میں. میرے ساتھیوں نے لکھا, مولانا ابو جندل نے لکھا, آپ ہمیں پڑھایا کرتے تھے, جانے کے بعد ہم نے مدرسہ بند نہیں کیا ہے, جموں کی تمام جیلوں میں کھول دیا ہے, کوٹ بلوال جیل میں کھول دیا, کٹھوا میں کھول دیا, ریاسی میں کھول دیا, ادھم پور میں کھول دیا, ہیرا نگر میں کھول دیا, ہر جگہ قرآن کا مکتب ہے, ساتھی حافظ بن رہے ہیں اور حدیث پڑھائی جاتی ہے, فقہ پڑھائی جاتی ہے. فرمایا آپ نے ایک کتاب شروع کرائی تھی, اللباب من السنت والکتاب, جس میں نماز کا طریقہ تھا احادیث کی روشنی میں. کہا میں نے اس کی شرح لکھی ہے, جیل میں بیٹھ کے یہ آپ کو بھجوا رہا ہوں. اٹل بہاری واجپائی وہاں کا مدرسہ بند نہیں کر سکا ہے, لال کرشن اڈوانی بند نہیں کر سکا ہے, اور کسے بند کرو گے؟ جہاں یہ فقیر بیٹھ جاتے ہیں وہاں مدرسہ کھل جایا کرتا ہے. کہاں کہاں بند کرو گے؟ ہماری چلتی گاڑیوں میں مدرسے چلتے ہیں الحمدللہ, جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے, جب گھر میں بیٹھتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے, جب رستے میں چلتے ہیں وہاں مدرسہ چلتا ہے. جیل میں عجیب منظر ہوا کرتا تھا, ساتھی کہتے تھے ہمیں فلاں کتاب بھی پڑھنی ہے, فلاں کتاب بھی پڑھنی ہے. میں کہتا تھا سارا ٹائم تو ختم ہو گیا, جیل میں کوئی ٹائم نہیں مل رہا مزید کتاب پڑھانے کا, چلو عصر کے بعد جب جیل کے وارڈ میں چکر لگاتے ہیں میں آگے چلتا رہوں گا, تم کتاب لے کے پیچھے چلتے رہنا, مدرسہ چلتا رہے گا, ساتھ ساتھ نبی کی حدیثیں پڑھتے جائیں گے, امام ابو حنیفہ کی فقہ پڑھتے جائیں گے. اور وہ لوگوں جنہیں رب کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے وہ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے, کوئی زنجیروں میں باندھے, کوئی ان پہ کوڑے برسائے, کوئی انہیں مارے, کوئی انہیں پیٹے, وہ نہیں چھوڑ سکتے. میں تمہیں بتاتا ہوں, جموں کے ایک سری نگر کے ایک عقوبہ خانے میں جہاں ساتھیوں کو جب مارا جاتا تھا ہاتھ جبر روٹی کی طرح موٹے ہو جاتے تھے, ٹانگوں پہ لوہے کی ضربیں لگتی تھی تو ٹانگوں کا رنگ بھنی ہوئی کلیجی کی طرح ہو جاتا تھا, ان کے چہروں کو داغا جاتا تھا, داڑھیوں کو نوچا جاتا تھا. رات کو جب وہ اپنے زخم لے کر اپنے سیلوں میں پڑے ہوتے تھے اس وقت بھی ان کی فرمائش ہوتی تھی کہ کسی رکوع کا ترجمہ کر کے سنا دو ہم. یہ انگریز کا علم نہیں ہے, یہ میرے نبی کا دیا ہوا علم. کہاں کہاں ختم کیا جائے گا؟ کون ختم کر سکتا ہے اسے؟ ہمارے اکابر کی زندگیاں کھپ گئی, اور ان مدرسوں کے لیے آسمان سے نصرت آتی ہے. پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں, میں نے ضرب مومن کے ایک مضمون میں لکھا کہ کئی ارب روپے سالانہ ان مدارس کا خرچہ بنتا ہے, کئی ارب روپے ہیں. صرف وفاق المدارس کے تحت 7,000 مدرسے ہیں. تم نے تو ہمارا معاشی بائیکاٹ کیا کہ مولویوں کا روزی بند کر دو, تم کیا بند کرو گے؟ رزاق تو اوپر ہے, کہاں بند کرو گے؟ ہمیں تہاڑ جیل میں وہاں کی جو انسپیکٹر جنرل آئی جی تھی کرن بیدی, اس نے کہا کہ ان مسلمانوں کا گوشت بند کر دو, ان کو گوشت نہیں دینا کھانے کے لیے. آپ یقین کریں, ساتھی حیران تھے کہ گوشت نہیں کھائیں گے, چلو دال صحیح, دال تو بڑی وفادار ہے, کبھی بے وفائی نہیں کرتی, دال صحیح. آپ یقین فرمائے اگلے دن پرندے آ کر بیٹھے تھے, ساتھیوں نے پکڑ کے بھون کے کھائے جیل میں. کون بند کر سکتا ہے ان پرندوں کو؟ کون روک سکتا تھا؟ کرن بیدی مشرکہ کی ہمت تھی کہ رب کی اس روزی کو بند کر سکے؟ پرندے آ کر بیٹھے, اور جیل میں ان کو بھون کے کھایا گیا. او حرام روزی کھانے والوں, رشوتیں لے کے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرنے والوں, سود کے لقمے کھا کے رب سے اعلان جنگ کرنے والوں, کیوں نہیں اپنے رب کو رزاق مانتے جو آج کے دہکتے انگاروں میں بھی روزی پہنچاتا ہے, جو سمندر کے اندر سمندر کی تہ کے اندر بھی روزی پہنچاتا ہے, جس نے سور کو بھوکا نہیں مارا, جس نے سانپ کو بھوکا نہیں مارا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ڈاکہ مارنے کے لیے میں جا رہا تھا, رستے میں ایک اندھا سانپ دیکھا, میں نے سوچا یہ کہاں سے کھاتا ہوگا, دیکھا ایک چڑیا کھجور کے درخت پہ جاتی ہے, کھجور توڑتی ہے, اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. میں سجدے میں گر گیا, ربا تو اس اندھے سانپ کو روزی دے رہا ہے اور میں چوریاں ڈاکے کر کے حرام کھا رہا ہوں, میری توبہ قبول کر لے, میں نے تو حرام کھا کھا کے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنا لیا. وہ توبہ ایسی قبول ہوئی, وہی فضیل بن عیاض عابد الحرمین بنا, ایک ایک رات میں کعبہ کے 70 طواف کرتا ہے اور حجر اسود کے گوتے لیتا ہے. اس مجمع میں بھی کوئی بیٹھا ہو وہ بھی توبہ کرے کہ آئندہ حرام نہیں کھانا انشاءاللہ. من و سلوا کس نے اتارا تھا, آج بھی اتار سکتا ہے, اور ایسے طریقے سے اتارتا ہے کہ لوگ بےچارے پریشان ہوتے ہیں, یہ مولوی کے پاس گھڑی کہاں سے آئی ہے, گھڑی کہاں سے آئی ہے مولوی کے پاس, امریکہ نے دی ہوگی, اس لیے کہ اللہ تو ہے نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. خدا اتنی روزی دے گا کہ حساب اور لگائیں گے, کھائیں گے آپ انشاءاللہ. ہم پھرتے ہیں گاڑیوں میں, گنتے اور ہیں, ہم مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ رب نے دی ہیں, بہت پریشان کھڑے ہوئے ہاتھ کاٹ رہے ہوتے ہیں, مولوی کے پاس ایک نہیں دو نہیں, اتنی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں, کیوں آ گئیں, کیسے آ گئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور مجھ سے ڈر کے تو دیکھو, ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکو گے. ایسے ایسے واقعات ہیں جیل میں روزی کے کہ آپ حضرات کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے, اور یہ پولیس والے پرچہ کاٹ دیں گے, پریشان ہو جائیں گے. ایک دفعہ جیل والوں نے کہا کہ یہ بہت جیل میں کھلے رہتے ہیں, ان کے پاس پیسے بند, تلاشیاں لے لی, کتے لے آئے, وہ سونگ رہے ہیں سامان کو اور فلاں کر رہے ہیں اور ادھر اور ادھر, اور ایک روپیہ ان کے پاس نہ چھوڑو ان پاکستانی قیدیوں کے پاس. یہ دیش دروہی, ہمارے ملک کے غدار اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پیسہ لیا ہوا ہے. ہم نے کہا کر دو بند, اس لیے کہ تم جتنے سوراخ بند کرو گے ہمارے رب کے پاس بہت ذریعے پہنچانے کے. باہر وکیل تھا, گھر والوں نے اسے پیسے بھیجے, وہ باہر سے پیغام بھیج رہا ہے. ساتھی عدالت میں گیا کہ بھائی وہ پیسے آئے ہوئے ہیں, اتنی سختی ہو گئی ہے, جج آرڈر نہیں کر رہا, تھانے دار نہیں آنے دے رہا, جیل کا ایس پی نہیں آنے دے رہا. میں نے اسے پیغام بھیجا تو اللہ کے بھروسے پہ لیا, قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے جو دشمن کی ہر اسکریننگ مشین کو فیل کر دیا کرتی ہے, فیل کر دیا کرتی ہے, اصلیہ نظر نہیں آتا, پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم روم میں تھے اور دشمن کے علاقوں میں چلنا پڑتا تھا, تین آیتیں قرآن کی پڑھ لیا کرتے تھے, اس کے بعد دشمن ہمارے اتنے قریب سے گزرتا کہ اس کے کپڑے ہمارے کپڑوں سے لگ رہے ہوتے تھے مگر وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا. وکیل آ گیا, ہم بھی ملاقات کے لیے گئے, بڑی زبردست تلاشی لی, ادھر ادھر ٹوپی میں ادھر کھلا, اور کھڑے ہیں اوپر پولیس والے بھی اور سی آئی ڈی والے بھی, اور سارے تانت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر شفٹ تو نہیں ہو رہی. تو میں نے وکیل سے باتیں کرتے کرتے اس کے کان میں کہا کہ پیسے ذرا میرے رومال کے نیچے رکھ دینا, میں نے گود میں رومال رکھا ہوا تھا, یہ مولویوں کو رومال بہت کام آتا ہے, وضو کر لیں تو اس کے بعد تولیہ بن جاتا ہے, جگہ نہ ہو تو جانماز بن جاتا ہے, اور اگر دشمن کو گرفتار کریں تو ہتکڑی بن جاتا ہے, اگر لٹکانا ہو تو پھندا بن جاتا ہے, ولی افیہ مارے بخرا, اور بھی بہت سارے کام ہیں, بہت سارے کام ہیں. وہ وکیل کانپ رہا ہے ایسے بیٹھا ہوا, اب میری بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا, فیس مجھ سے لینی تھی, اور ان سے بھی ڈرتا تھا کہ لٹکا دیں گے کہ ایک باغی غدار مجاہد کی تو نے مدد کی ہے, وہاں مجاہد کا نام تو بہت خطرناک ہے, 302 سے اوپر کا کیس بناتے ہیں. خیر ڈرتے ڈرتے اس نے میرے رومال کی طرف کیا, میں نے رومال اوپر رکھا اور زبان پہ جاری ہو گیا, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ یقین کریں وہ سارے دیکھ رہے ہیں نظروں میں, کسی کو پتا نہیں 35,000 روپے میرے ہاتھ میں ہیں, 35,000 روپے میرے ہاتھ میں ہیں. ہم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تلاشی دو. میں نے ہاتھ اوپر کیے تو تلاشی لینا شروع کی, ہاتھ کو بھول گیا, آیت پڑھ رہا تھا میں. کہنے لگا ذرا اس ہاتھ کی تلاشی دو. میں نے پیسے اس میں لیے, میں نے کہا یہ لو تلاشی. پھر کہا اس ہاتھ کی, اس ہاتھ میں لے لیے, کہا اس کی کر لو تلاشی. وہاں سعودی عرب میں جو آدمی کاڑا ہو, ایک آنکھ والا ہو, اس کو لائسنس جاری نہیں کرتے. تو ایک آدمی تھا, اس کی دائیں آنکھ نہیں تھی, تو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا تو کالا چشمہ لگا کے چلا گیا. ڈاکٹر نے کہا ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھو اور پڑھو. اس نے دائیں آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا. ڈاکٹر نے کہا آپ دوسری پہ رکھو. اس نے اسی پہ دوسرا ہاتھ رکھ لیا. اس طرح ڈاکٹر نے کہا اوکے, بہت, اس کی دونوں آنکھیں بہت تیز ہیں. یہ بہت دنیا کے, یہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں, بہت عقل مند. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا معاف کرنا, مولوی کو حقیر سمجھتے ہو کہ یہ قرآن پڑھتا ہے. آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہو نا کہ پیشاب ٹیسٹ کرتے ہو. پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں, بہت فخر کی بات ہے, بہت پہنچا ہوا اسپیشلسٹ ہے. پیشاب میں دیکھ لیتا ہے کتنے کیڑے ہیں اس کے اندر, ایک ایک چیز. قرآن پڑھنے والوں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے دلوں سے اس قرآن کی عظمت نکل گئی تو کچھ بھی باقی نہیں رہا. ایسے ایسے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی اور روزی پہنچائی. ہم نے جیل میں 2 بار سرنگیں کھودی, ایک بار 120 فٹ کی سرنگ تھی, ایک بار 60 فٹ کی سرنگ تھی. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ایسے ایسے مناظر وہاں پر نظر آئے کہ اس زمانے میں بیان کروں تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے. لیکن یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ وہاں مجاہد تھے, اللہ کے لیے جان دینے والے تھے, اللہ کے لیے قربانی دینے والے تھے, جن کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے اتار دیا کرتا ہے. ان کے ہاتھوں پر اگر اس قسم کی کرامات ظاہر ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے. میرے محترم دوستو, بات دور نکل گئی, میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ مسجد میرے اللہ نے بنوائی, میرا اللہ اسے چلائے گا. یہ مدرسہ اللہ نے بنوایا, غار حرا سے شروع ہو کے دار بنی ارقم میں آیا. دار بنی ارقم سے مدرسین جانا شروع ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر پہلے مدرس تھے جو مدینہ منورہ میں پہنچے تھے, انہوں نے ذیلی مدرسہ قائم کر دیا. پھر جب آقا مدنی وہاں پر پہنچے, جا کے صفا میں بڑا مدرسہ قائم کر دیا. یہ مدرسہ کبھی بدر میں ہوتا تھا, کبھی احد میں ہوتا تھا, کبھی خندق میں ہوتا تھا, کبھی تبوک میں ہوتا تھا, کبھی حدیبیہ کے مقام پہ ہوتا تھا. استاد بھی ساتھ ہوتے تھے, شاگرد بھی ساتھ ہوتے تھے. یہ مدرسہ چلتا رہا, اللہ کے نبی پردہ فرما گئے. صدیق اکبر نے مدارس کا جال پھیلا دیا, فاروق اعظم نے مدارس کا جال پھیلا دیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدارس کا جال پھیلا دیا. یہ مدرسہ کوفہ میں جا کے پہنچا, کوفہ میں 4,000 صحابہ, کوفہ میں 4,000 محدثین حدیث پڑھایا کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے حدیث پڑھی ہے. یہ مدرسہ چلتے چلتے انڈیا کے اندر آیا. ہندوستان میں جب مسلمانوں نے ایمان کو خطرے میں دیکھا, جہاد کو خطرے میں دیکھا, تو دیوبند میں جا کے اس مدرسے کو قائم کرنے کا ارادہ کیا. روایات میں آتا ہے کہ رات کو اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر نشان لگا دیے کہ صبح عمارت اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہوگی. جس مدرسے کی بنیادوں کی نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, کیا وہ ختم ہو سکتا ہے؟ اب آئیے ایک خاص موضوع کی طرف. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جو تھک گیا ہے وہ چلا جائے, ہماری طرف سے اجازت ہے بھائی. زبردستی کسی کو بات سنانے کی عادت نہیں ہے, تھک گئے ہوں تو چلے جائیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت اور ایک ہے مسئلہ جہاد. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ دونوں آپس میں ایسے ہیں جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے, ختم نبوت کا عقیدہ اور جہاد کا مسئلہ. انگریزوں نے ایک شخص پیدا کیا جس کا نام تھا مرزا قادیانی, غلام احمد قادیانی کہتے تھے اسے. اس ملعون نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور جہاد کا انکار بھی کیا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح سے؟ پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ مسلمان اگر قادیانی نہیں بھی ہوتے تو میں انہیں جہاد کا انکار کروا کے کافر بنوا لوں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ دیکھو جو کلمے کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، جو نماز کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر، جو روزے کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر۔ یہ مت کہنا مولوی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اپنے دل سے پوچھنا کہ جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جہاد پر 450 آیتیں نازل کی ہیں، اگر کہو تو یہ آیتیں سنائی بھی جا سکتی ہیں آپ حضرات کو، اور میں نے تہار جیل میں بیٹھ کے اس قرآن کو بار بار پڑھا، الحمدو سے لے کے والناس تک، اور جہاد کی آیتیں چھانٹتا رہا، اور ان میں سے 426 آیتوں کو الگ کر کے تعلیم الجہاد حصہ 4 کے نام سے ان کو جمع کر دیا۔ قرآن مجید میں جہاد یعنی کافروں سے لڑنے کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ 450 سے زائد بار۔ کتنی بار آیا ہے؟ 450 سے زائد بار۔ اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، ہر جگہ ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ میں جہاد کی طرف اشارہ ہوا تو سورہ بقرہ میں اس کی فرضیت کا اعلان ہوا، سورہ آل عمران میں تفصیل بیان ہوئی، سورہ نساء میں بھی آیتیں آئیں، پھر سورہ انفال، انفال کے معنی مال غنیمت جو کافروں سے چھین کے لیا جاتا ہے، اس پر پوری سورت 10 رکوع کی نازل ہوئی، پھر سورہ برات، سورہ توبہ آئی جس میں جہاد کے مکمل احکامات آئے، سورہ صف آئی کہ مجاہدین کیسے قطار میں کھڑے ہو کر لڑیں گے، سورہ فتح آئی کہ مجاہدین کو فتح و نصرت کیسے ملتی ہے، سورہ ممتحنہ آئی کہ آزمائشیں کس طرح سے آتی ہیں اور کس طرح سے ان کو آگے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندوں کو آزماتا ہے، اور جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا۔ قرآن نے جہاد کے اصول بیان کیے، جہاد کے فوائد بیان کیے، جہاد کی ساری تشریح بیان کر دی۔ 450 آیتیں دے کر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ خود بھی میدان جہاد میں لڑنے کے لیے نکل جائیے۔ نبی نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، سر پہ جنگی ٹوپی پہنی، جسم پر زرہ باندھی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ننگی پشت پہ گھوڑے کی سوار ہوئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، 27 بار گئے، زخم کھائے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی کا ایک ہی منہ بولا بیٹا تھا، جس کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، اس کو اپنی زندگی میں 7 جہاد کا امیر بنا کے بھیجا، ہر لشکر میں بھیجا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ نبی کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ان کے سامنے ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نہیں، دو حدیث میں نہیں، کئی ہزار احادیث میں جہاد کی فضیلت بیان کی ہے، فرضیت بیان کی ہے، احکامات بیان کیے ہیں، جہاد پر اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، جہاد پہ شبہات کے جواب دیے ہیں، اور فقہا نے پھر لکھ دیا، صراحت کے ساتھ لکھ دیا کہ لوگوں، قرآن میں جتنی تفصیل جہاد کے مسئلے کی آئی ہے، اتنی توحید کے بعد کسی مسئلے کی تفصیل نہیں آئی۔ مولانا احمد علی لاہوری یہاں تک لکھ کے چلے گئے کہ قرآن کا اصل موضوع ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے، ہمارے حضرات نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی، صرف تفسیر عثمانی کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کے حاشیے میں جہاد کے سینکڑوں احکامات آپ کو روشن کتاب کی طرح ملیں گے۔ فقہا نے لکھا جہاد یعنی اللہ کے رستے میں لڑنا مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے والا، شک کرنے والا گمراہ ہے۔ وہ لکھ کے مرزا قادیانی نے سوچا کہ میں مسلمانوں کو کافر کیسے بناؤں، اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ آخری نبی میں ہوں تو یہ سارے نہیں مانیں گے، میں ان سے کہوں نماز نہیں ہے تو یہ سارے نہیں مانیں گے، کیوں نہ میں جہاد کا انکار کروں، انگریز بھی خوش ہو جائے گا، برٹش انتظامیہ بھی خوش ہو جائے گی، مسلمان بھی میرے جال میں آئیں گے۔ اس خبیث نے اپنے نام کے علاوہ دوسرے ناموں سے کتابیں لکھی ہیں، مسلمانوں کو جہاد کا منکر بنایا۔ آج جس مسلمان سے جہاد کی بات کرو وہ ماننے کی بجائے آگے سے اعتراضات کرتا ہے، شبہات کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے اس موضوع پہ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے کہوں مسواک آپ کو مانا سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ کیا مانا ہے مسواک کے؟ آپ کہیں گے اسے مسواک کہتے ہیں نا، کوئی آپ میں سے کہے گا مسواک دی 40 قسم ہوندی نے، کہے گا آپ میں سے؟ ایک مسواک فلاں سے ہوتا ہے، ایک فلاں سے ہوتا ہے، ایک فلاں سے ہوتا ہے، کوئی کہے گا آپ میں سے؟ بولو نا بھائی، کیوں خوش ہو گئے ہو؟ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے غور سے بات سنو۔ میں آپ سے کہتا ہوں نماز، آپ کے ذہن میں نماز کی شکل آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی آدمی بیٹھ کے کہے جی میں ویسے تسبیح پڑھتا ہوں، میری یہ بھی نماز ہے، وہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ کوئی آدمی کہے میں سائیکل چلا رہا ہوں، یہ بھی میری نماز ہے، سچا ہے جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جہاد، اب سب کا ذہن بکھر گیا. جہاد کی کئی قسمیں ہیں جی, جہاد بن نفس ہے جہاد, بچوں کو روزی کمانا بھی جہاد, یہ فلاں ڈیوٹی دینا بھی جہاد, فلاں بھی جہاد, فلاں بھی جہاد, فلاں بھی جہاد, فلاں بھی جہاد. اور جس جہاد میں تمہارے نبی زخمی ہو گئے, جس جہاد میں آسمان سے فرشتے اتر آئے, جس جہاد میں صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے, جس جہاد میں نبی نے صفہ کا مدرسہ چھوڑ دیا, جس جہاد میں نبی مسجد نبوی کو چھوڑ کے گئے, جس جہاد میں زید بن حارثہ شہید ہو گئے, جس جہاد میں حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے اور اپنے سینے پہ تلوار کھائی, جس جہاد میں حضرت حنظلہ کو جا کے غسل دیا گیا, وہ جہاد بھی کسی کو پتا ہے کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاد یعنی قتال کا منکر کافر ہو جاتا ہے. مرزا قادیانی ملعون نے جہاد کے بارے میں اتنے شبہات ڈال دیے, آج مسلمان جہاد کو نہیں مانتا, جہاد پہ سوالات کرتا ہے, جہاد پہ اعتراضات کرتا ہے, پولیس والے جہاد کے رستے میں بےچارے رکاوٹ ڈالتے ہیں, ان بےچاروں کو کسی نے بتایا نہیں. جہاد نماز کی طرح فرض ہے, جہاد روزے کی طرح فرض ہے, جہاد ظلم نہیں ہے, جہاد انصاف ہے, جہاد دہشت گردی نہیں ہے, جہاد عبادت ہے. اور یہ وہ عبادت ہے جس پہ میرے پاک نبی کا خون گرا ہوا. اسلام آباد میں میٹنگ تھی, پاکستان کے جتنے گندے دماغ ہیں اس میں جمع کر دیے تھے انہوں نے, جہاد پر سوالات کر رہے ہیں, اعتراضات کر رہے ہیں. تم کشمیر جاتے ہو تمہارا ایک آدمی مرتا ہے, 10 مسلمان مر جاتے ہیں, یہ تمہارا کون سا جہاد ہے؟ تمہاری کئی تنظیمیں ہیں, یہ کون سا جہاد ہے؟ تمہارا ایک امیر نہیں ہے, یہ کون سا جہاد ہے؟ تم چندے کرتے ہو, یہ کون سا جہاد ہے؟ کوئی ریٹائر جج, کوئی ریٹائر پروفیسر, کوئی ریٹائر وزیر, سارے ریٹائر جن کے ٹائر ختم ہو گئے تھے وہاں بیٹھے ہیں اور آ کے جہاد پر باتیں کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا, ہمارے وزیر داخلہ صاحب محترم و مکرم بھی وہاں تشریف فرما تھے, خوش تھے, مسکرا رہے تھے کہ آج تو ان مجاہدین کا دماغ ٹھکانے لگ گیا ہوگا ان ریٹائر لوگوں کی باتیں سن کے. میں نے کہا, وزیر داخلہ صاحب, معزز لوگوں, تم لوگوں نے بڑے سوالات کیے, بڑے اعتراضات کیے, ان شاء اللہ میں پورے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں آپ میں سے ایک ایک میرے سامنے والی کرسی پہ آتا جائے, جہاد کے سوال کرتا جائے, میں نہ حدیث سے جواب دوں گا, نہ فقہ سے جواب دوں گا, نہ اپنے دماغ سے جواب دوں گا, میں آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دوں گا انشاءاللہ. اگر میں نے ہر سوال کا جواب دے دیا تو خدا کے لیے کفر نہ کرو, جہاد کا انکار کرنا کفر ہے. اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہ دے سکا میں خود اس کو چھوڑ دوں گا, مجھے اب بچوں لوگوں کے بچے مروانے کا شوق نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں, مجھ سے نبی کا خون گلائے نہیں بھولتا. کل قیامت کے دن آقا مدنی اپنا زخمی چہرہ لے کر کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے چہرے پہ امریکی کریم لگا کے وہاں حاضر ہوں گے, اللہ کے نبی کا جسم کٹا ہوا آئے گا, ہمارے سالم جسم وہاں پر ہوں گے, نبی اپنے بیٹے کو شہادت کی حالت میں لائیں گے, ہم کہیں گے ہمارے بیٹے یہ بڑے مستند تھے, حرام خور تھے, دنیا کی ہر برائی کرتے تھے, امریکہ جاتے ہم خوش ہوتے, برطانیہ جاتے ہم خوش ہوتے, جہاد میں جاتے تھے ہمارے گھروں میں ماتم ہو جاتا تھا کہ کہاں مرنے پہ چلے گئے. میں نے کہا, آؤ میرے سامنے سوال کرو, رب کعبہ کی قسم قرآن کی آیت سے جواب دوں گا اور ثابت کروں گا کہ جہاد میرے رب کا فریضہ ہے. میں آپ حضرات کو یہاں کہتا ہوں, مجھے اپنی علمیت پر ناز نہیں ہے, میں مدرسے کا ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں, لیکن مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ جہاد سچا فریضہ ہے. مجھے یقین ہے, میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاد کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے پڑھی ہے الحمدللہ, اور مجھے جہاد میں کوئی شک باقی نہیں رہا, کوئی شبہ باقی نہیں رہا, کوئی اشکال باقی نہیں رہا الحمدللہ. میں اس مجمع میں کہتا ہوں, اگر کسی کے دماغ میں کوئی سوال ہے جہاد کے بارے میں, کوئی مسلمان ہو یا کافر, کوئی قادیانی ہو یا مومن, کوئی آدمی کھڑے ہو کر کوئی سوال کرے, اگر قرآن کی آیت سے جواب نہ دے سکا, انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس فریضے کی طرف دعوت دینا چھوڑ دوں گا. ہم لوگوں کو کفر کی طرف بلانے والے نہیں ہیں, گمراہی کی طرف بلانے والے نہیں ہیں, ہم لوگوں کے گھروں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں رب نے کہا ہے جہاد کی طرف بلاؤ, اس لیے بلا رہے ہیں. اللہ نے کہا جہاد میں زندگی ہے, ہم اس لیے بلا رہے ہیں. ہمیں اللہ نے کہا یہ قوم جہاد کرے گی, اوپر سے بھی کھائے گی, نیچے سے بھی کھائے گی, روزی پائے گی, اس لیے بلا رہے ہیں. رب نے بتایا یہ قوم جہاد کرے گی, عزت پائے گی, اس لیے بلا رہے ہیں. اگر رب نے نہ کہا ہوتا تو ہم نہ بلاتے. لوگوں نے بڑے بڑے بڑے بڑے سورما, بڑی بڑی تیاریاں کر کے آئے ہیں جہاد کے بارے میں. ایک صاحب آئے, یاد رکھنا میں تمام دینی جماعتوں کا اکرام کرتا ہوں الحمدللہ, دینی مدارس ہمارے سر کے تاج، تبلیغی جماعت والے تو ہمارے محبوب ہیں، محبوب بہت پیارے ہیں ہمیں. جب یہ بستر لے کے کہیں جا رہے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کر دے. اور جو دینی سیاست کرتے ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، سب کا اکرام ہے جن میں. ایک صاحب ہے کہنے لگے یار جہاد تو کریں، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں بنا. میں نے اسے ایک لفظ میں جواب دیا، میں نے کہا کس قسم کا جواب چاہیے، میٹھا چاہیے یا پھر کڑوا جواب چاہیے؟ اگر تو کڑوا چاہیے تو پھر مسجد سے باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ بےمان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. جب ایمان نہیں ہے تو بےمان مسجد میں آ سکتا ہے؟ تو جب تم مسجد میں آیا لگتا ہے تو ایمان والا ہے، اور ایمان والے پہ جہاد فرض ہوتا ہے. بات سمجھ آتی نہیں آتی؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. او ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو لڑنے کے لیے، تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے؟ آخرت کو بھلا دیا؟ آخرت کی زندگی بڑی ہے، یہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، نکلو اللہ کے رستے میں. اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے جہاد کرو، اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے نماز پڑھو. تو جتنے ایمان سے نماز ہو جاتی ہے نا، اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا ہے. جتنے ایمان سے کیا ہو جاتی ہے، بھائی ایمان کی نماز قبول ہے؟ تو جب نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ لگا ایمان والا ہے یا کافر ہے. جب ایمان والا ہے تو پھر جہاد بھی کرو چل کے. اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا. اب ہم کسی سے کہیں یار نماز پڑھو، کہ پہلے ایمان بناؤں گا پھر نماز پڑھوں گا. اللہ کے بندے ایمان کسی اکھاڑے میں جا کے بنتا ہے بیٹھک لگانے سے؟ نماز پڑھنے سے ایمان بنے گا، جہاد کرنے سے ایمان بنے گا. ایمان کی قوت حاصل ہوتی ہے عبادات کے ذریعے سے. نہ کرو فضول باتیں لوگوں، اگر جہاد کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے ہو انکار کر کے کافر نہ بنو، ورنہ نبی کے خون کا قیامت کے دن کیا جواب دے. کسی نے مجھے کہا تمہارا ایک امیر نہیں ہے تو تمہارا جہاد کیسے جائز ہے؟ میں نے کہا اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں یہ مسئلہ نکال دو کہ جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر شرط ہے، ہم تمہارے مرید ہو جائیں گے. آگے یہ بات، تمہارے گھر میں کافر گھسا ہے، تمہاری بیٹی کو پکڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ابا بچاؤ، ابا کہتے ہیں ہمارا ایک امیر ہی نہیں، ہم تجھے کیسے بچائیں گے؟ کافر گھس گئے مسجد میں، قرآن جلا رہے ہیں، قرآن کے اوراق سے استنجا کر رہے ہیں، ہم نے کہا بچاؤ ان کو، کہانی پہلے امیر نہیں ہے اس کے بعد ہمارا یہ کیسے ہوگا؟ جہاد کی ادائیگی کے لیے امیر شرط ہے، جہاد کی فرضیت کے لیے امیر شرط نہیں ہے. غلط باتیں اس خبیث مردود مرزا قادیانی نے پھیلائی. پھر سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا، یہ بھی جہاد ہے وہ بھی جہاد ہے تو یہ بھی جہاد ہے. وہ کتنی چیزوں کو جہاد بنا دیا تم نے. نبی وعدہ کر کے گئے جہاد کرو گے تو عزت پاؤ گے. اگر ہم جہاد کر رہے ہوتے آج عزت والے ہوتے یا اسی طرح ذلیل ہوتے؟ بچوں کو آئس کریم کھلانا بھی جہاد، رزق حلال بھی جہاد، اور اس کے حلال کی اپنی فضیلت ہے، بچوں کو پالنے کی اپنی فضیلت ہے، نماز کی اپنی فضیلت ہے، دعوت کی اپنی فضیلت ہے، تبلیغ کی اپنی فضیلت ہے، مسواک کی اپنی فضیلت ہے، مگر قتال کی اپنی فضیلت ہے. یہ وہ پیارا عمل ہے کہ اس عمل میں مجاہد جس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، جب تک قرآن کا کوئی حافظ تراوی کے مصلے پہ کھڑے ہو کے اس گھوڑے کی قسم نہیں کھائے گا، اس وقت تک تراوی کا قرآن مکمل نہیں ہو سکتا. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، قسم ان گھوڑوں کی جو ہاں پھانک کے بھاگ رہے ہیں. کسی نے پوچھا مولوی صاحب امام صاحب کیا ہو گیا، نماز میں گھوڑے یاد آ گئے، گھوڑوں کا تذکرہ کرتے ہو؟ کہتے ہیں کیا کریں، رب کے عاشقوں کے گھوڑے ہیں، ان مجاہدوں کے گھوڑے ہیں جن کے جن گھوڑوں کے پیشاب کو بھی رب نے قیامت کے دن نیکیوں میں تولنا ہے، اس لیے یہ گھوڑے بھی آج قرآن کی آیت بن چکے. کیسا مقام ہے مجاہد کا کہ اس کے گھوڑے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا. مجاہد کی تھکاوٹ کا تذکرہ قرآن میں ہے، اس کی پیاس کا تذکرہ ہے، اس کے بھوک کا تذکرہ ہے، اس کے ذکر کا تذکرہ ہے، اس کی نماز کا تذکرہ ہے. اور تو اور اللہ نے مجاہد کے لیے اپنے عام قوانین تبدیل کر دیے اور فرمایا کہ تیرے لیے الگ سے ایک نظام چلا رہا ہوں. آپ کسی امام صاحب سے پوچھیں امام صاحب میں نماز میں کھڑا ہوں، پھر میں نے مکھی ماری ایک، پھر فوراً دوسری ماری، پھر فوراً تیسری ماری، تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہنے کی مقدار کتنی مکھیاں مار لی میں نے، بہادر آدمی تھا، مکھیاں مار لی. نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا بتائیں گے علماء کرام؟ نماز اس کی ٹوٹ گئی. مجاہد کھڑا ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھ پھر بھاگ جا، دس کافر مار کے واپس اسی نماز کو نیتلے، تیری نماز نہیں ٹوٹے گی. لاڈلا ہے کہ نہیں اللہ کا؟ کیونکہ اللہ کے دین کا محافظ ہے. تم مکھی مارو تو نماز ٹوٹ گئی ہے، اڈوانی کو بھی مارا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تم چوہا مارو تو نماز ٹوٹ گئی ہے، واجپائی کو بھی قتل کرا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی. کیسے کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے. کتنے قوانین کو ذکر کروں، آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے. لوٹ مار کا مال حرام ہے، اور مجاہد جو کافروں سے لوٹ کے آیا تو اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ مال حلال بھی ہے طیب بھی ہے. اور فرمایا اطیب کسب المسلمی سہمہ فی سبیل اللہ، مسلمان کا سب سے بہترین مال ہی وہ ہے جو وہ کافر سے چھین کے لاتا ہے. اللہ اکبر، کیا نظام ہے، کیا نظام بدل گیا. فرمایا کہ عام آدمی مرنے کے قریب آ گیا، موت کا وقت آ گیا، پھر اسے موت آ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس شخص کو موت آ گئی ہے، بڑا نیک آدمی تھا، اس کو کفن نہیں دینا تم نے. سارے علماء کہیں گے بھائی جتنا نیک تھا جیسا تھا کفن دینا پڑے گا. ادھر شہید پڑا ہوا ہے، جسم سے خون ٹپک رہا ہے، اس کے جسم کے اندر سے، اس کے زخموں سے خون نکل کے سارے کپڑے اس کے خون آلود ہو چکے ہیں. عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، فرمایا کہ نہ اس کو غسل دینا ہے نہ اس کے کپڑے اتارنے ہیں، یہ خون تو یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور لے کے آئے گا، اللہ کے حضور لے کے آئے گا. غسل نہیں دیا جاتا. کہتے ہیں جنازہ بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تین اماموں نے کہا کہ نہیں پڑھو. بھائی بخشا بخشایا زندہ پڑا ہے، کیا جنازہ پڑھو گے؟ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت پڑھو جنازہ. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا پڑھ لو، تم بھی بخشے جاؤ گے، تم بھی بخشے جاؤ گے. عذاب قبر، قبر کے اندر جو بھی جائے گا سوال جواب ضرور ہوگا. جس نے ایک رات کا جہاد میں پہرا دیا، اس کے بارے میں کہ فرشتے پوچھیں گے اللہ اس سے جائے سوال جواب کے لیے، اللہ کہیں گے وہ اپنے خون سے بتا چکا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہیں، اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں جاتا. اتنا لاڈلا مجاہد، اتنا اہم فریضہ. مسلمانوں اس فریضے کو فرض مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے. جہاد کا نام آتے ہی دماغ میں شبہات، سوالات، یہ بھی جہاد وہ بھی جہاد. اس نے میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حدیث میں آیا ہے کہ جو مر گیا اس نے جہاد بھی نہیں کیا، جہاد کا شوق بھی دل میں نہیں آیا، منافقت کی موت مرا، اس سے کون سا جہاد مراد ہے؟ جہاد بالنفس ہے، بالمال ہے کون؟ میں نے کہا اللہ کے بندے حضور نے جہاد کا نام ہی نہیں لیا یہاں کہ تجھے پریشانی ہو جائے. حضور نے غضب کا لفظ لیا کہ جو لڑے گا نہیں میدان میں جا کے، مم مات ولم یغزو. تو اگر جہاد کا نام لیتے تو تم 20 معنی ادھر ادھر کے کس کا لیتے؟ آج کافروں کو جہاد کا معنی معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ جہاد کس چیز کو کہتے ہیں. مسلمان تجھے جہاد کا معنی نہیں آتا. آج سارے راجن پور والوں تین مسئلے یاد کر کے جاؤ. کتنے مسئلے؟ تین مسئلے. پہلا مسئلہ جہاد کے معنی ہے اللہ کے رستے میں لڑنا. جو جہاد فرض ہے اس کے معنی کیا ہے؟ سارے کہو جہاد کے معنی ہے اللہ کے رستے میں لڑنا. سارے کہو، سارے کہو، ہاں جہاد کا معنی ہے اللہ کے رستے میں لڑنا. تمہیں 100 نفل کا ثواب ملا ایک مسئلہ یاد کرنے پہ. اور مرزا قادیانی ملون کی قبر میں آگ لگ گئی ہے، وہ یہی مسئلہ بھلا بھلا بھلا بھلا کے گیا، بڑوں بڑوں کو بھول گیا، اللہ معاف، بڑوں بڑوں کو بھول گیا. زندگیاں بیت گئیں، ایک منٹ جہاد میں نہیں گزارا، اور نام اس نبی کا لیتے ہیں جو بستر پہ پڑے ہیں، سفر آخرت کی تیاری ہے، مگر ایک ہی فکر ہے کہ اسامہ کا لشکر روانہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جس نبی نے آخری وقت بھی لشکر روانہ فرمائے تھے، اس نبی کے امتیوں جہاد کا انکار کر کے تم نے کیا حاصل کیا؟ اپنے نبی کا دل دکھایا اور تو کچھ نہیں پایا. کافروں کے ہاتھوں کا تر نوالا بنے. آج کافر ہماری بیٹیوں کی عزت سے اس لیے کھیلتے ہیں، ہمیں جہاد کا معنی نہیں آتا. اگر معنی آتا ہوتا تو کسی کو ہمت نہ ہوتی. ہم مسلمان ہیں، ہزاروں کافر بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ جہاد کے معنی کیا ہے؟ اور معنی تو نہیں کرو گے پوری زندگی، اب پکی بات ہے؟ پھر کہو گے مسواک کرنا بھی جہاد ہے جی، بیوی کو 12 بجے آئس کریم کھلانا بھی جہاد ہے، کہو گے تو نہیں؟ انشاءاللہ وعدہ کرو، وعدہ پکا وعدہ کرو۔ دوسرا مسئلہ یاد کرو، جہاد مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ مجھے بتاؤ نماز کس نے فرض کی ہے؟ تو جہاد کسی مولوی نے فرض کی ہے؟ کس نے فرض کیا؟ اللہ نے نماز کی فرضیت کا حکم کس کتاب میں دیا ہے؟ قرآن میں۔ تو جہاد کی فرضیت کا حکم کس کتاب میں دیا؟ نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ نبی نے جہاد بھی کر کے دکھایا جی۔ نماز میں نبی کے آنسو گرے تو جہاد میں نبی کا خون گرا، نہ ہم اسے بھلائیں گے نہ اسے بھلائیں گے۔ تو جہاد کس کی طرح فرض ہے؟ جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ اگلا مسئلہ یاد کر لو، اس کا منکر کافر ہے، اس کا منکر جو جہاد کا انکار کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ جہاد کا انکار کرنے والا قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کرتا ہے؟ 450 آیتوں کا انکار کرتا ہے، پوری سورہ انفال کا انکار کرتا ہے، پوری سورہ برات و فتح کا انکار کرتا ہے۔ ایسا آدمی مسلمان کہلانے کے قابل ہے؟ جو قرآن کا انکار کرتا ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو کہو جہاد کا منکر کافر ہے۔ دوہراؤ اس سبق کو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ تاکہ اس کفر سے بچ جائے، اس کفر سے بچ جائے۔ ہم نے بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، جہاد کا انکار کر کے اپنی نمازیں غرق۔ اور تم نہیں کر سکتے ہو، نہ کرو، اللہ کا جہاد تمہارا محتاج نہیں ہے۔ آج مسلمان ماؤں نے ہمیں خط دیے ہیں، بہنوں نے ہمیں خط دیے ہیں، میں ہر سفر میں ایسے خطوط ساتھ رکھتا ہوں، کہتی ہیں کہ بھائی جان ہمیں اجازت دو، ہم بم باندھ کے خودکش حملہ کریں گی، فدائی حملہ کریں گی، بمبار حملہ کریں گی۔ مسلمان مردوں غیرت کرو، زمینداروں غیرت کرو، تم تو آج دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ مسلمان ماں بہن شہادت کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ میں ایک شہید کے گھر مبارکباد دینے کے لیے گیا، وہ اس کی ماں کو مبارکباد دی، اس نے کہا میں مبارکباد تب قبول کروں گی جب میرا دوسرا بچہ بھی لے جاؤ گے، اسے بھی میدان جہاد کے شہ سوار بناؤ گے۔ ایک بزرگ کو میں مبارکباد دینے گیا، میں نے کہا مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، کہنے لگے خیر مبارک ہو، اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے۔ میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہا میں گدا گاڑی چلاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تو کتنا کریم ہے، چاہے تو اس کے گھر سے جو گدا گاڑی چلاتا ہے شہید کو قبول کر لے، اور چاہے تو بڑے بڑے علماء کے گھروں میں فاسق فاجر ایسے لوگ پیدا کر دے جو ماں باپ کے نام پہ بٹا لگائیں، جو دین کو بیچ دیں، جو دین کو برباد کر دیں، جو فاسق ہو جو فاجر ہو، تو غنی ذات ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ شہادت تو ایک سعادت ہے، شہادت وہ نعمت ہے جو جنت میں جا کر نہیں بھولے گی، شہادت وہ نعمت ہے جو محمد عربی نے خود مانگی تھی، شہادت وہ نعمت ہے جو حضرت فاروق اعظم نے مانگی تھی، شہادت وہ نعمت ہے۔ صحابہ گھنٹوں بیٹھ کر ایک ہی دعا کرتے تھے، یار تو میرے لیے شہادت مانگ، میں آمین کہوں گا، میں تیرے لیے شہادت مانگ ہوں، تو آمین کہنا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں محدثین کی ایک جماعت سے گیا، سارے مراقبے میں بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ میں نے ایک گھنٹے کے بعد ہلایا، میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح کس چیز میں دعا کر رہے ہو؟ کہا اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں، اگر ہم مر گئے قبر کے کیڑے ہمیں کھا جائیں گے، بچھو کھا جائیں گے، قبر کی تنگی ہمیں ضائع کر دے گی، مرے شہید ہو گئے زندہ ہو جائیں گے، ہماری روح مزے کرے گی، اللہ کے ہاتھ سے روزی کھائے گی، ہمیں سکون ملے گا۔ جو آدمی مرتا ہے موت کے وقت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب شہید مرتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ کسی نے کہا کہ شہادت سے ڈر لگتا ہے، یہ جو گولی لگے گی بم پھٹے گا پھر ٹکڑے ہوں گے۔ کسی نے جواب دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی اس عورت نے دیکھا، عزیز مصر کی بیوی نے، تو عاشق ہو گئی، دوسری عورتوں نے لان تان کی کہ بڑی تو دل پھینک ہے کہ اس پہ عاشق ہو گئی۔ اس نے کہا ذرا دیکھ لو آ کے، ہاتھ میں پھل دے دیے، چھری دے دی، حضرت یوسف کو دیکھ رہی ہیں ہاتھ کاٹ رہی ہیں درد نہیں ہو رہا محسوس نہیں ہو رہا فرمایا شہید شہادت کے وقت رب یوسف کو دیکھ رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہا ہو تو اسے درد ہوگا بھلا ہوگا درد شہید کو درد نہیں ہوتا مزہ آتا ہے کہتے ہیں جنت میں اعلان ہوگا کوئی ہے واپس جانے والا صحیح بخاری کی روایت ہے کوئی تمنا نہیں کرے گا اللہ یہ حوریں ملی ہے 40 سال تو دیکھتے رہتے ہیں تھوک دے تو دنیا کے سمندر میٹھے ہو جائے انگلی ظاہر کر دیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے ان حوروں کو چھوڑ کے کون جائے میدان مزید کی مجلس کو چھوڑ کے کون جائے ہر چیز کو شہید کھڑا ہوگا اللہ واپس بھیج دے یہاں کے مزے اپنی جگہ مگر جو شہادت کے وقت لذت اور اکرام ملا تھا وہ ابھی تک نہیں بھولا مجھے واپس بھیج مسلمان ڈرتے ہیں شہادت سے کہو نا یا اللہ شہادت دے کئی نیچے کہتے ہیں ایسا سے کہتے ہیں کہ اللہ نے سن لی اوپر سے کچھ گرا تو پھر جان نکل جائے گی شہید کی جان نکلتی نہیں عزت و اکرام کے ساتھ زندہ ہو جائے بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو نہیں آ رہی جہاد کا منکر مسلمان ہے کافر ہے آپ لوگ منکر ہیں یا مسلمان ہیں جہاد کو مانتے ہیں فقہا نے لکھا ہے جو جہاد کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتا ہو گمراہ ہے وہ شخص تو آپ گمراہ ہیں نعوذ باللہ نہیں ہے جہاد کو مانیں گے اندھا پکا مانیں گے اگر مجاہدین پہ آنچ آئی تو حفاظت کے لیے باہر نکلیں گے انشاءاللہ پکی بات ہے اس وقت کہنا ہے مجاہدوں کو ہماری مسجد میں بھی نہ آنے تو یہاں بھی پابندی لگ جائے گی جہاد پہ پابندی نہیں لگتی آپ سمجھیں گے کہ یہ پولیس والے پابندی لگائیں گے یہ پولیس والے خود جہاد میں جا رہے ہیں الحمدللہ ان میں سے کئی مجاہد بن گئے اس نے ایک جلسے میں سب پولیس والوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہ ہم جہاد میں جائیں گے انشاءاللہ بیچارے مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں نا یہ بھی یہ تھوڑی پابندی لگائیں گے جہاد پہ اگر لگائیں گے تو لگے گی نہیں اس لیے کہ اللہ کے فریضے پہ کوئی پابندی نہ لگا سکا ہے نہ لگا سکے گا بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو تو مسئلہ یاد ہو گیا جہاد کے معنی کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد مسلمانوں پہ سنت ہے مستحب ہے کیا ہے کس کی طرح فرض ہے نماز روزے کی طرح اور اس جہاد کا منکر کیا ہے جہاد قرآن کی کتنی آیتوں میں آیا ہے نبی نے کتنے غزوات لڑ کے جہاد سمجھایا 27 غزوات اور نبی نے کتنی حدیثوں میں جہاد کا مسئلہ بیان کیا ہزاروں احادیث کے اندر آج ہمارا ایمان اللہ نے سلامت کر دیا ورنہ کئی لوگ جہاد کا انکار لے کے دنیا سے جاتے اب میں آپ سے آخری بات کہتا ہوں تین تشکیلیں ہیں پہلی تو یہ کہ اب اللہ کے نام پہ نکل کھڑے بسم اللہ کر کے مزہ آ جائے گا ایسا مزہ آئے گا کہتے ہیں کہ جس نے تھوڑی دیر بھی جہاد کیا نا جنت واجب ہو گئی جس کو جہاد کے رستے کی مٹی لگ گئی جہنم کا دھواں اسے چھو نہیں سکے گا اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا عمل ہے کہتے ہیں جس نے جہاد کے لیے تلوار اٹھائی وہ کس کا مرید ہو گیا اس نے اللہ سے بیعت کر لی ہے کس سے بیعت کر لی ہے تو ایک تو یہ کہ یہ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے ابھی انشاءاللہ اپنے یہ منتظم صاحب سے ترتیب بنائیں اور فوراً نکل جائیں انشاءاللہ یہ گھر کی مصروفیتیں ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے اللہ ہمارے گھر کی پیچھے حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا کرے گا آپ تیار ہیں انشاءاللہ دوسری تشکیل جو ابھی نہیں جا سکتے وہ جہاد کے لیے دعا کو روزانہ معمول بنائیں گے کہ اللہ تیرا ایک فرض ہے مجھ سے ابھی چھوٹا ہوا ہے تو مجھے جہاد کی توفیق عطا فرما دعا کیا کریں گے انشاءاللہ سارے کریں گے بیٹھے بیٹھے ابھی بیٹھے بیٹھے ابھی بیٹھے سارے کریں گے انشاءاللہ دعا ڈر تو نہیں لگے گا پھر شہادت کا ہاں پھر شہادت کا ڈر لگے تو کوئی وظیفہ پوچھ لینا شہادت سے بچنے کا وظیفہ کسی سے بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو آخری درجہ جو لوگ بزدل ہیں ڈرتے ہیں جانے سے یا دنیا میں پھنس گئے ہیں صبح صبح ان کو شیو کرنی پڑتی ہے کہ کسی سے لڑایا ہوگا پیچا تو وہ کہے گی منہ پہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے اللہ کے نبی کی سنت کو صبح صبح اٹھ کے ذبح کر کے نالی میں پھینکاتے ہیں اور لڑکیوں سے عشق کرتے ہیں وہ کہتی ہیں وہ خبیث ہماری عزتیں لوٹیں یہ بھی ہمارے پیچھے سیٹیاں بجائے فرق کیا ہے مسلمان اور کافر میں اللہ معاف کرے اس ٹی وی نے مسلمانوں کو ٹی وی لگا دی ہے بالکل ٹی وی لگا دی ہر آدمی عاشق دل پھینک بنا پھرتا میں نے ایک بار ایک مجمع سے توبہ کروائی ساتھ سے میں نے کہا جو کسی غلط عشق میں مبتلا ہے آج توبہ کرے کہ غلاظت میں کسی پیشاب کی گندگی سے ہم عشق نہیں کریں گے ہم عشق کریں گے تو اللہ سے کریں گے سارے کئیوں نے توبہ کر لی ایک بعد میں میرے پاس تنہائی میں آیا کہا بس مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے ڈپریشن میں نے کہا وہ کیوں کہا اس کا خط آیا اس کا اچھا میں نے کہا اس کا خط ہے کس کا؟ کہا اس کا میں نے کہا چلو کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے تو بڑا بے وفا نکلا ہے تو بڑا بے وفا نکلا ہے کہا بس اب میرا دل دھڑکتا ہے دماغ ہلتا ہے میں نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے تو جنت کی حوروں کا عاشق ہوا کرتا تھا تو ایک گندگی کے پیچھے پڑا میں نے کہا اب تو کاغذ لے اور میں جواب لکھواتا ہوں اوپر لکھ پیاری بہنا کیا لکھی تھے پیاری بہنا میں نے کہا جب بہنا پڑے گی تو ساری شرارت نکل جائے گی دماغ لکھ پیاری بہنا السلام علیکم تمہارا خط ملا میں تیرے جیسی ان ہزاروں بہنوں کے لیے جو دشمنوں کی قید میں ہیں تجھے بھلا چکا ہوں اللہ اگر تو بھی مسلمان بہن ہے تو پھر بہن بن کے رہے یہ معشوقہ بن کے نہ رہے یہ تیرا مقام نہیں ہے تو اما عائشہ کی بیٹی ہے تو اما فاطمہ کی بیٹی ہے تو حوا کی بیٹی ہے تو کن پاک دامن ماؤں کی بیٹی ہے تو کن پاک دامن بہنوں کی بیٹی ہے ماں کا نا ابو کی مرا سوئم ماں کا نا تم کی دسری ہے اللہ تو کیسی بیٹی ہے اور آج کیا کر رہی ہے میں نے کہا لکھی سے بہنا تیری بہنوں میری بہنوں کے سر سے دوپٹہ کافروں نے اتار لیا جموں کشمیر سے ایک شخص آیا دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے کہتا ہے مجھے واپس بھیجے میں نے کہا اتنے تین سال بعد آیا آرام کر لے کہا میں آ رہا تھا اسی رات اسکول سے 16 مسلمان بچیوں کو کھڑا کیا لائن میں انڈیا والوں نے ان میں سے 2 کو چن کے لے گئے اور ساری رات ان بچیوں پر جو بیتی ہے سوچ نہیں سکتے رات کے اندھیروں میں جب ان معصوم بچیوں کے جسم سے کپڑے ہٹے ہوں گے وہ چیخ چیخ کے کہتی ہوں گی اللہ یا زمین پھاڑ دے یا موت دے دے یا ان مسلمانوں کو ہدایت دے جن کی ہم بہنیں تھی کہ ہمارے تحفظ کے لیے کیوں نہیں آتے کہاں مر گیا مسلمان بھائی تو آج ٹکٹے لے کر ننگی عورت کا جسم دیکھنے کے لیے کیبل کے سامنے بیٹھتا ہے اور تیری بہن کی عزت مشرک لوٹ رہا ہے یہ ہندو کو کیا ہمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی عزت لوٹتا تجھے یاد نہیں ہے تیرے نبی کے صحابہ کی کیسی تربیت تھی ایک مسلمان عورت مسلمان بچی یہودیوں کے علاقے میں سامان خریدنے گئی دکاندار کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا اس نے شرارت کے طور پہ اس کا دوپٹہ کیل میں اٹکا دیا وہ بہن آگے بڑھی دوپٹہ پیچھے گرا سر ننگا ہو گیا اور نبی کا ایک صحابی یہ منظر دیکھ کے تڑپ اٹھا اس یہودی کو قتل کر دیا یہودیوں نے مل کے اسے شہید کر دیا نبی کو خبر چلی لشکر لے کے پہنچ گئے اپنے اس شہید کا انتقام لینے اپنی بیٹی کے سر کا دوپٹہ بچانے کے لیے ملا عمر تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں ہو تو نے افغان بیٹی کا دوپٹہ تو بچا لیا وہاں کوئی بچی بے حرمت نہیں ایک ہم بے غیرت ذلیل لوگ ہیں ہماری بیٹیاں بے حرمت ہو گئی این جی اوز کا شکار ہو گئی زنا جیسی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی فحاشی میں مبتلا ہو گئی اور ہمارا یہ نوجوان سو رہا ہے عشق معشوقی کے چکر میں پڑا ہے اللہ ایسی جوانی کا کیا فائدہ جس جوانی میں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ ہو بیٹیوں کا سہاگ محفوظ نہ ہو ماؤں کے آنچل محفوظ نہ ہو ایسی جوانیوں سے تو موت میرے محترم دوستو کس کس بہن کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے آج کی خبروں نے ہمارے دماغ ختم کر دیے ہیں ہم اتنی پابندیوں کے باوجود جہاد کی بات گلی گلی میں اس لیے کرتے پھر رہے ہیں کہ کافر ہمارے دروازے پہ پہنچ چکا ہے کل تمہارے گھر بیٹھی ہوئی بیٹی بھی باہر نکالی جائے گی نعوذ باللہ او امام بخارا جیسے امام بخاری جیسے شخص کو نہیں چھوڑا اس کے دیش کی بچیاں آج امریکہ میں $5 میں فروخت ہو رہی بخارا کی بچیاں بیچ دی گئی سمرقند کی بچیاں بیچ دی گئی امام بخاری تمہیں بخاری جیسی کتاب دے گیا اور تم نے اس کے دیش کی بچیوں کی بھی حفاظت نہیں کی آج سب سے سستی کوئی بیٹی بیچی جاتی ہے تو میں اس وسط ایشیا کی بچیوں کو فروخت کیا جاتا ہے مسلمانوں کیا بچا ہے کس منہ سے کل نبی کے پاس جاؤ گے حوض کوثر کا جام مانگنے کے لیے کس منہ سے آج عشق معشوقی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو اپنی بہنوں کی عزتیں بچاؤ اور یہ عزتیں جہاد سے بچیں گی صرف اور صرف جہاد سے بچو مسئلہ یاد رہے گا آپ حضرات کو انشاءاللہ بھولو گے تو نہیں اس مسئلے کو ہاں بھولنا نہیں میں آخری درجہ بتا رہا تھا کہ جو بالکل بزدل ہیں جہاد میں نہیں جاتے ڈرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ایک ہی رستہ ہے ایمان کا کہ جہاد کی مخالفت نہ کرنا مرتے دم تک انسان بڑا گندا ہے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دین کا انکار کر دیتا دین کا انکار بھائی تم ہم کمزور ہیں نہیں جہاد کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بٹھا دیں تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کیا کر رہے ہو سارے بیٹھ جاؤ اطمینان سے بیٹھ جاؤ ان پہ درست پڑھیں ٹھیک ہو جائیں گے جذبہ آ گیا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو آخری درجہ بتا رہا ہوں ایمان کا آخری درجہ اگر نہیں جا سکتے آج سے پکا عزم کر لو جہاد کی مخالفت نہیں کریں میں آپ کو بتاتا ہوں تین تین چار چار فٹ برف پر ہمارے مجاہد راتوں کو سوتے ہیں بیچارے ایک ساتھی نے بتایا کہ پاؤں کٹ گئے چل چل کے کمبل ڈالتے تھے تو پاؤں کے زخموں کو لگتے تو کرنٹ لگتا کمبل اتارتے تو سردی لگتی ساری رات اسی طرح ٹھگتے ہوئے گزرتے جموں کی جیل میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجاہدین کو لٹکا کے مار کے ان کے چہروں پہ پیشاب ڈالا جا رہا ناخون کھینچے گئے داڑیاں نوچی گئے ان لوگوں کی مخالفت کرنا اچھا لگتا ہے آپ کیا دیا ہے ملک کے سیاست دانوں نے آپ کو کیا دیا جن کے لیے اپنے نعرے بھی لگاتے ہو زندگیاں بھی برباد کرتے ہو آج 2000 کلومیٹر کا افغانستان کا بارڈر انہی شہداء نے محفوظ کیا انہی مجاہدین نے محفوظ کیا انڈیا کا بارڈر انہی مجاہدین نے محفوظ کیا وہ یارو تم میں سے تو بعض لوگ ایک روپیہ مسجد میں دے کر سمجھتے ہو کہ ہم نے خدا پہ احسان کر لیا آج ایسی مائیں ہیں جن کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں شہید کروا چکی ان لوگوں کی مخالفت کر کے اچھا لگتا ہے آپ کو خبروں میں پڑھ کے اخباروں میں پڑھ کے تو جہاد ہی ہوں تو جہاد یہ تو جہاد ہوں مخالفت تو نہیں کرو گے انشاءاللہ پکی بات ہے جو اس کا عزم کرے گا اللہ اس کے دل سے بزدلی دور کر کے اسے بھی انشاءاللہ جہاد کی توفیق دے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب ہم دعا کریں گے اور کوئی ساتھی دعا سے پہلے اٹھ کے نہ جائے مجلس میں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ رات کا آخری حصہ ہے ہم سارے فقیر جھولیاں پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے تیری محبت میں یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ربا ہمیں معاف فرما دے یا اللہ قبریں بالکل قریب آ گئی ہیں کوئی تیاری نہیں ہمیں معاف فرما دے اس غلیظ دنیا میں پڑھ کے ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی ہیں اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دے یا اللہ ہم سب کو عملی جہاد کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے دل کی بزدلی ختم فرما دے ہمیں جہاد کے انکار سے محفوظ فرما دے قرآن کے انکار سے محفوظ فرما دے یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے یا اللہ اسے جامعہ بنا دے یا اللہ اسے حضرت درخواستی کا روحانی فیض عطا فرما دے یا اللہ یہاں دارالحدیث قائم فرما دے دارالتفسیر قائم فرما دے ارد گرد کی ساری زمینوں کو یا اللہ اس مدرسے کے ساتھ شامل فرما دے یا اللہ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما تمام دینی جماعتوں کی حفاظت فرما تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما مجاہدین کی حفاظت فرما ذاکرین و شاغرین و عابدین کی حفاظت فرما مخلصین کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارا حشر اولیاء اتقیاء شہداء کے ساتھ فرما ہمیں عملی جہاد کی توفیق عطا فرما ہمیں شہادت نصیب فرما یا اللہ ہمیں حرام سے بچا مشکوک سے بچا مشتبہ سے بچا تکبر سے بچا ریاکاری سے بچا کفر شرک بدعات الحاد سے بچا ہر طرح کی گمراہی سے بچا ہر طرح کے ناسور سے بچا ہر طرح کی بیماریوں سے بچا ہم پہ رحمت خاصہ کاملہ نازل فرما اپنے نیک بندوں میں شامل فرما مقربین میں شامل فرما ابرار میں شامل فرما صالحین و شہداء میں شامل فرما یا اللہ ہمیں فاسق و فاجر نہ بنا آج ہمیں محروم نہ لوٹا یا اللہ یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے یا اللہ یہ قبولیت کی نشانی ہے یا اللہ ایک نظر کرم فرما کہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمارے لیے اعلان فرما دے کہ تم بخشے ہوئے اٹھ گئے ہو یا اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے یا اللہ آج سے اپنا بندہ فرما دے جو بغیر داڑیوں والے بیٹھے ہیں آج سے انہیں داڑیاں عطا فرما دے جو بے نماز نمازی بیٹھے ہیں ایسے انہیں پکا نمازی فرما دے، جو کسی بری نیت سے بیٹھے ہیں انہیں بھی اچھی نیت عطا فرما دے، یا اللہ جو نگرانی کے لیے دائیں بائیں کھڑے ہیں انہیں بھی پکا مسلمان بنا دے، پکا مومن بنا دے، ان سب کی آخرت بھی اچھی فرما دے، یا اللہ یا اللہ آج ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ ہم میں سے کسی کا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا ہو ہم فریاد کرتے ہیں، ہم جھولی پھیلاتے ہیں، ہم منت کرتے ہیں، ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم بہت گناہگار صحیح مگر تیرے سوا کسی کے سامنے سر تو نہیں جھکاتے، یا اللہ ہم بہت برے صحیح لیکن مشرک تو نہیں ہے، ہمارا نام جہنم سے نکال دے، اللہ جہنم سے نکال دے، وہ بھی تیری مخلوق ہے، اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے، اللہ ہم تو ماچس کی تیلی کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کیسے برداشت کریں گے، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں تفرقے سے بچا لے، اس ملک کی حفاظت فرما دے، یا اللہ فاسقوں سے، فاجروں سے، شرابیوں سے، زانیوں سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اچھے لوگوں کو حکومت عطا فرما دے، جو حکومت میں ہیں انہیں کو اچھا بنا دے، یا اللہ افغانستان کی حفاظت فرما، امارت اسلامیہ کو استحکام عطا فرما، یا اللہ شمالی اتحاد والوں کو تباہ و برباد فرما، وہ کافروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں طالبان کے رستے سے ہٹا دے، یا اللہ کشمیر کو آزاد فرما دے، ہندوستان کو آزاد فرما دے، دیوبند سہارنپور نانوتا گنگوہ کو آزاد فرما دے، یا اللہ چچنیا کو آزاد فرما دے، فلسطین مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، ان سب چیزوں کے لیے ہم غریبوں کی محنتیں قبول فرما لے، ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہم حاضر ہیں ہمیں قبول فرما لے، ہمارا تن بھی حاضر ہے، اللہ من بھی حاضر ہے، اللہ دل بھی حاضر ہے، اگر ہم جھوٹے بھی ہیں تو ہمیں سچا کر دے، اگر ہم دکھلاوا کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں اخلاص دے دے، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہواؤں کو ہمارے ساتھ فرما دے، بادلوں کو ہمارے ساتھ فرما دے، فرشتوں کو ہمارے ساتھ فرما دے، ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ فرما دے، یا اللہ ہمیں قوت عطا فرما دے، اس قوت کو اپنے دین کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے، پاکستان میں اہل حق کی بے بسی کو ختم فرما دے، یا اللہ علماء شہید ہو گئے، طلبا بے بس ہیں، ہر طرف سے انگلیاں اٹھتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، تیرے قرآن پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، جہاد کی بات کرنے والوں پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، یا اللہ اب اس بے بسی کے دور کو ختم فرما دے، یا اللہ اس بے بسی کے دور کو ختم فرما دے، ہمیں کھلم کھلا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے رستے کی ساری رکاوٹوں کو ہٹا دے، اے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کو تباہ کرنے والے، اے فضیل بن ایاز اور مالک بن دینار کی توبہ قبول کرنے والے، اے ماں کے پیٹ میں بچے کے رکھوالے، اے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی حفاظت کرنے والے، اے آگ کے سمندر میں حضرت ابراہیم کو بچانے والے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم تیرے ہیں، تیرے سوا کسی کے نہیں ہیں، اللہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہماری بے بسی کو ختم فرما دے، اے مقتدر، اے قادر، اے قوت والے، اے مہیمن، اے جبار، اے قہار، تو ہمیں قوت عطا فرما دے، ہماری بے بسی کو ختم فرما دے، یا اللہ ہماری بے بسی کو ختم فرما دے، یا اللہ یہ چھپ چھپ کے دین کا کام کرنے کے ماحول کو ختم فرما دے، یا اللہ امت کمزور ہے، پابندیاں آنے کے بعد یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، یہ ڈر جاتی ہے، یا اللہ اس کمزور امت پہ رحم فرما، یا اللہ اپنے پاک نبی کی امت پہ رحم فرما، ہماری بیٹیوں پہ رحم فرما، ہماری بہنوں پہ رحم فرما جو کافروں کے چنگل میں ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے ہم انہیں آزاد کرائیں، اللہ جن ہاتھوں نے ان کے جسموں کو ناپاک کیا ان ہاتھوں کو توڑنے کی ہمیں توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے، ہم بے چین ہیں ان آنکھوں کو نکالنے کے لیے جنہوں نے ہماری ان بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالی تھی، اللہ ہم بے چین ہیں ان کھوپڑیوں سے دماغوں کو نکالنے کے لیے جن کھوپڑیوں میں تیرے دین کے خلاف سازشیں تیار ہوتی ہیں، اللہ ہمارے ہاتھ مچر رہے ہیں یہودیوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، راستے کی رکاوٹیں ہٹا دے، ہمیں سچا مجاہد بنا دے، ہمارے اندر کی بزدلی ختم فرما دے، حب دنیا ختم فرما دے، حب جاہ ختم فرما دے، رکاوٹیں ختم فرما دے، ہمارے آپس کے اختلافات ختم فرما دے، نزاعات ختم فرما دے، ہمیں جسد واحد بنا دے، ہمیں قوت دے دے، یا اللہ ہمیں رحمت دے دے، اپنی نصرت دے دے، اپنی تائید دے دے، اپنی مدد دے دے، اپنا پیار دے دے، اپنی الفت دے دے، اپنی رحمت دے دے، اپنی نظر کرم دے دے، اپنی بخشش والی نگاہ دے دے، اللہ تیرے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ان عہدیداروں کی چاپلوسی نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ ہم تجھے مانگتے ہیں، تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، تیری رضا مانگتے ہیں، تیری محبت مانگتے ہیں، تیری جنت مانگتے ہیں، تیرا پیار مانگتے ہیں، ہمیں یہ سب چیزیں دے دے، ہم نااہل ہیں مگر تو وہاب ہے، نااہلوں کو دیا کرتا ہے، یا اللہ ہم کمزور ہیں مگر تو خود قوی القادر ہے، کمزوروں کو کھڑا کر دیتا ہے، یا اللہ زندہ ہم تک مگا رہے ہیں، مگر تو قیوم ہے تو سب کو تھام لیا کرتا ہے، ہم مردہ ہیں مگر تو تو حی ہے، تو تو زندہ ہے، ہمیں زندگی عطا فرما دے، آج کے مجمع کو یا اللہ مغفور فرما دے، مغفور فرما دے، مجھ غریب کی بخشش فرما دے، ان سب کی بخشش فرما دے، ان سب جھولی پھیلانے والوں کے قرضے اتار دے، ان کے جسموں سے بیماریاں دور فرما دے، ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے، ایسی مجالس کو اور ترقی عطا فرما دے، ملک بھر میں ایسی مجالس کا انعقاد فرما دے۔ یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں ہم تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانتے، ہم عہد کرتے ہیں تیرے سوا کسی کو رسول نہیں مانتے، ہم تیرے نبی کے سوا کسی کو رسول نہیں مانتے، یا اللہ ہم عہد کرتے ہیں اسلام کے علاوہ کسی دین کو نہیں مانتے، اللہ ہم عہد کرتے ہیں تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تو اس عہد کو نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔